शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। भस्मासुर ने करी तपस्या वर देना त्रिपुरारी, जिसके सिर पर हाथ लगावे भस्म हो ये तन सारी। शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव के सिर पर हाथ धरने की मन में दुष्ट विचारी, भागे फिरत चहूं जिस शंकर लगा देत डर भारी। गिरजा रूप धर हरि हर बोले बात असुर से प्यारी, जो तू मुझको नाच दिखावे हो नार तुम्हारी। शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। नाच करत अपने सिर पर धर भस्म भयो मति मारी, ब्रह्मानंद दे दे जो ही मांगे शिव भक्तन हितकारी। शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी।